6 гадзінаў раніцы ў Менску, праскай студыі вас вітае Алена Струва. Праграму адкрываем выпускам навінаў. Міністры абароны краін НАТА правядуць сёння ў Таліне неафіцыйныя перамовы са сваім украінскім калегам Юрыем Яхануравым на тэму будучага сяброства гэтай усходнеўрапейскай краіны ў альянсе. Напярэдадні міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Расія не павінна перашкаджаць жаданню колішніх савецкіх рэспублік будаваць больш блізкія дачыненні з Захадам. Кіраўнікі дыпламатычных ведомстваў ЗША, Вялікабрытаніі, Китая, Францыі, Німеччыны і Расіі сустрэнуцца сёння ў Парыжы, каб абмеркаваць іранскую праблему і шляхі па спыненні Іранам ягонай ядзернай праграмы па ўзбагачэнні урану. З выключэннем Расіі і Кітаю, усе астатнія ўдзельнікі сённяшняй сустрэчы выступаюць за ўвядзенне чарговых санкцый супраць Ірану. Паводле Тэгерана, ягоная ядзерная праграма накіраваная на мірныя мэты. Іран правёў выпрабаванні новага пакалення ракет класа «Зямля-Зямля» з радыусам дзеяння, які робіць дасягальным Ізраіль. Міністр абароны Ірана Мустафа Мухаммед Наджар заявіў, што вырабленыя ў Іране ракеты «Седжал» маюць надзвычай высокія магчымасці і створаныя толькі ў абарончых мэтах. На поўдні Афганістану у горадзе Кандагар пры выбуху замінаванай машыны загінулі найменей 6 чалавек, больш за 40 параненыя. Паводле ўладаў, смяротнік падарваў машыну ў цэнтры гораду на дарозе паміж мясцовым офісам выведкі і будынкам кіруючай рады правінцыі. Раду ўзначальвае брат прэзідэнта Афганістану Ахмад Валі Карзай. Ён не пацярпеў. У Сомалі ключавы партовы горад Марка захоплены ісламскімі баевікамі. Групоўка Аш-Шабаб, якую Злучаныя Штаты ўнеслі ў спіс тэрарыстычных арганізацый, цяпер кантралюе абодва парты за аэрадромамі, якія размешчаны на поўдзень ад сталіцы краіны Магадзіша. Урад Сомалі не кантралюе тэрыторыю краіны, многія раёны якой знаходзяцца пад кантролем розных груповак. Расія адхіліла прапановы ЗША аб супрацоўніцтве ў сферы проціракетнай абароны як недастатковыя. Паводле неназванай крыніцы ў Крамлі перамовы будуць весціся ўжо з новай амерыканскай адміністрацыі. ЗША спрабуе змягчыць пазіцыю Расіі, якая выступае рэзка супраць планаў Вашынгтону размясціць ва ўсходняй Еўропе аб'ект амерыканскай проціракетнай сістэмы. Масква пагражае ў адказ размясціць у Калінінградскай вобласці ракетныя комплексы «Іскандэр». Прадстаўнік Рособарон экспарту Мікалай Дзімідзюк заявіў пра магчымасць разгортвання ў Беларусі расійскай брыгады проціракетнай абароны. Каментароў гэтай заявы ад беларускага боку пакуль не было. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Абвастраецца беларуска-расійская харчовая вайна. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Дмітрий Павліченко, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новую пасаду. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам Галакосту. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленне з Масквы. У Беларусі ў рамках стварэння сумеснай сістэмы проціракетнай абароны можа быць разгорнутая расійская брыгада. Пра гэта заявіў журналістам дырэктар па асаблівых даручэннях расійскага Рособаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк. Ён сказаў, што расійскі бок выканае планы паставак аператыўна-тактычных ракетных комплексаў «Іскандэр» у Беларусь і пры гэтым зазначыў, цытую, «Мы паставім усё, што яны захочуць, няма ніякіх абмежаванняў на пастаўку ўзбраенняў у Беларусь». Канец цытавання. Раней расійскі прэзідэнт Дмітрий Медведзеў заяўляў пра намер размясціць ракетныя комплексы «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці ў якасці супрацьвагі амерыканскім проціракетам у Еўропе. А учора Александр Лукашенко ў інтэрв'ю газеце «The Wall Street Journal» заявіў, што Беларусь абсалютна падтрымае Расію ў адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Тым часам у Міністэрстве абароны Беларусі ў адказ на заяву спадара Дзімідзюка зазначылі, што рашэнне аб размяшчэнні замежных вайсковых аб'ектаў і вайсковых частак можа прымацца выключна кіраўніцтвам дзяржавы. Тым часам захоўваюцца супярэчнасці паміж Расіяй і Беларуссю ў іншых сферах. Беларусь праверыць, чым яе корміць Расія. Гэтак сёння заявіў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Сямён Шапіра. Ён назваў такі намер адэкватнымі захадамі ў сувязі з генараваннем Расіі беларускіх прадуктаў. З працягам тэмы Владзімір Глот. Міністр назваў такія лічбы. Харчаванне ў Расію пастаўляюць 122 прадпрыемствы аграпраму. Расійцы маюць прэтэнзіі да 35 з іх. Прычына – неадпаведнасць якасці малака і мяса расійскім стандартам. Але пакуль толькі 7 прадпрыемстваў ведаюць, што канкрэтна не падабаецца расійскім спажыўцам іхняй прадукцыі. Сямён Шапіра твердзіць, гэтымі дзеяннямі Масква найперш абараняе ўласнага вытворцу. Аднак страціць расійскі рынак нявыгадна, сказаў ён, і прывёў такі прыклад. Палова ўсяго беларускага малака экспартуецца менавіта ўсходняму суседу. Таму цяпер гэтае прадпрыемства змушанае тэрмінова ліквідаваць недахопы, прынамсі закупляць новае абсталяванне, каб палепшыць якасць прадукту. Беларускі міністр паабяцаў нанесці ўсходняму партнэру, так бы мовіць, удар у адказ, правесці інспекцыю расійскіх прадпрыемстваў, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Беларусь. Аляксандр Ярашук, які працаваў першым намеснікам старшыні Менска аблвыканкаму і курыраваў аграпрамысловы сектар, кажа, што ад такой інспекцыі цяжка чакаць плёну. Не выключана, што такія спробы могуць толькі раздражніць суседа. Свой пессімізм ён тлумачыць тым, што ў Расіі і ў Беларусі розныя стандарты якасці. Можа, гэтым справа не закончыцца. Калі мець на ўвазе, што стандарты расійскія падвышаныя на параўнанні з нашымі. З гэтай нагоды можа яшчэ штось у бліжэйшы час там или перспектыве мець месца з боку Расіі, і гэта стане яшчэ больш вострай праблемай. Дырэктар ляхавіцкага малочнага заводу Вячаслаў Жуковскі не ведае, што не падабаецца расейцам. Это уже второй раз с нами так поступают. Один раз не дали. Гэта ж уже другі раз з намі так паступаюць. Адзін раз не далі дазволу, пасля далі. Папрацавалі нейкі час, зноў не даюць. Ну што цяпер рабіць? Сёння 35 прадпрыемстваў у падобным стане, а гэта ледзь не палова малаказаводаў нашай краіны. Хіба ж можна так ставіцца да нас? Тым больш, што калі праверка ў нас была, ніякіх заўваг не выказалі. Ну і што цяпер я магу сказаць? Вось калі прыедуць і скажуць, за гэтых канкрэтных момантаў нас не задавальняе ваша прадукцыя, тады я мушу пайсці ў адстаўку. А калі так, як сёння, ну дык мала хто там чаго захоча. Так, ну сёння што, мала ли там каму захочацца? Журналіст аграры Анатолій Гуляеў лічыць, што стандартаў якасці абавязкова трэба прытрымлівацца. Ён згадвае, што калі Літва ішла ў еўразвяз, усе яе малочныя мясныя прадпрыемствы праходзілі атэстацыю ў камісіі еўразвязу. І гэта быў досыць суровы іспыт, кажа журналіст. А калі нашы хлопцы пачыналі казаць, што ну раз яны так нас праверяюць, дык і мы іх праедзем, і таксама так праверым, ну гэта раздражэнне на ўзроўні прафутбол. Заявіў свабодзе журналіст аграрнік Анатоль Гуляеў. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі пабываў з рабочым візітам у Латвіі, у часе якога абмяркоўваліся пераважна эканамічныя праблемы. Перадае Алесь Дашчынскі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Латвіі Іварсам Годманісам. Абодва прэм'еры ўзялі ўдзел у адкрыцці нацыянальнай выставы Беларусі ў Рызе. Бакі выказаліся за далейшае развіццё эканамічнага і гандлёвага супрацоўніцтва паміж краінамі. Сергей Сідорскі адзначыў на прэс-канферэнцыі, што ў беларускім урадзе разглядаецца пытанне пра набыццё часткі Вэнспілскага порту. Таксама абмеркаваны пытанні супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы і будаўніцтва беларускай АЭС. На прэс-канферэнцыі Іварс Годманіс заявіў, што Латвія актывізуе супрацоўніцтва з Беларуссю ў рамках усходняй ініцыятывы Еўразвязу. Таксама ён назначыў, што як сябра Еўразвязу Латвія хоча дапамагаць Беларусі не толькі ў сферы эканомікі. Прэс-сакратар прэм'ер-міністра Эдгарс Вайкуліс адзначыў. Господин Годманис после встречи уже в течение пресс-конференции. Спадар Годманис заявил, что Латвия, як країна Еўразвязу, може стати одним з головних рухавіков супрацовництва поміж Еўразвязом і Беларусью у рамках Европейской программы добросусідства. Это супрацовництво – важный фактор для економічного развития обеих країн. Якраз тепер, коли ми переживаем негативные факторы глобального фінансового кризису, економічне супрацовництво може зменшити негативные наступства і допомогти хутчэй стаць на ногі. Актыўнае влияние і помочь быстрее стаць на ноги опять. Наогул прэм'ер-міністры Латвіі і Беларусі не сустракаліся амаль 10 гадоў. Гэта было звязана з еўрапейскай палітыкай санкцыяў адносна афіцыйнага Менску. Аднак у ліпені гэтага году адбылася таемная сустрэча Сідорскага і Годманіса на латвійскім баку КПП Урбаны Селене. Калі гэтая інфармацыя трапіла ў медыі, то спадар Годманіс патлумачыў, што перамовы з Сергеем Сідорскім былі ў дзяржаўных інтарэсах Латвіі, а прэсавая служба Латвійскае міністэрства замежных справаў назвала гэтую сустрэчу асаблівым выпадкам. Спадар Сідорскі не ўваходзіў у спіс непажаданых у еўразвязі чыноўнікаў, аднак паспеў пабываць толькі ў Літве. Адмыслоўцы ў Латвіі цвердзяць, што візіт у Рыгу тычыўся толькі двухбаковых стасункаў дзвюх краінаў-суседак. Палітолаг Андрэй Фёдараў адзначыў. Латвія, безумоўна, зацікаўленая ў развіцці эканамічных адносінаў з Беларусію, таму што даволі доўга ідзе спрэчка паміж Латвіяй і Літвой за беларускі транзіт, альбо Клайпеда, альбо Венспіл. Яны там прапаноўваюць разныя палёгкі, таму Беларусь можа в гэтым пэўным сэнсе выбіраць. Я не думаю, што гэты візіт павінен мець нейкі палітычны рэзананс. Сідорскі ў нас, як вядома, асоба не палітычная, і таму гэта чыстая эканоміка. Зазначыў свабодзе палітолях Андрэй Фёдараў. А на прэсавай канферэнцыі па выніках паседжання кіраўнікоў урадаў Беларусі і Латвіі Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту на 2 мільярды даляраў у найбліжэйшы час. На гэтую тэму выказваюцца і нашыя слухачы. В публичных выступлениях наш правадыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорович просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Цалком агляд телефонаванняў наших слухачоў слухайте хвілін праз 15, а про эканамічны кризис пишуць і ў лістах на свабоду. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхалай Купцэвіч з Менску. Будуць у беларусаў свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі, не будуць яны залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Вы далей застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Былога камандзіра асобнай брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрыя Паўліченку, які падазраецца ў датычнасці да знікнення ў дзеячоў апазіцыі, прызначылі на новую пасаду. Дэталі высвятляў Алег Груздзіловіч. Загад аб новым прызначэнні Дмітрыя Паўліченкі падпісаў міністр унутраных справ Владзімір Навумаў, які, дарэчы, таксама падазраецца грамадскасцю ў датычнасці да палітычных знікненняў. Павлюченко будзе служыць намеснікам камандзіра корпусу грамадскага парадку ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. Прэсавы сакратар ўнутраных войскаў Сергей Кабакевіч паведаміў сваводзе пра новыя абавязкі палкоўніка. Само слово замкамандзіра корпуса охраны общественного порядка по боевой подготовке, оно уже что-то определяет. До кастрычніка 8 гадоў Дмітрий Павлюченко камандаваў асобнай брыгадай ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. У ёй нібыта існаваў эскадрон смерці, якому прыпісваюць забойства кіраўніка менскай філіі РНЕ Глеба Самойлава, а таксама выкраданне і забойства апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, бізнесоўца Анатолія Красовскага, журналіста Дмітра Завадскага ў 1999-2000 годах. Вольга Завадская, маці зніклага аператара ОРТ, кажа, што месяц таму, калі даведалася пра стаўку Палюченкі, не дала веры, што яго звольнілі па-сапраўднаму. Верныя людзі, якія могуць зрабіць усё буквальна по одному только кивку головы первого лица. Поэтому, естественно, он приближает их к себе и ставит именно там, где это нужно для того, чтобы сберечь этот аппарат, сберечь этот строй. У канцы 2000 году Дмітрий Павліченко быў арыштаваны паводле пастановы старшыні КДБ Владзіміра Мацкевіча, як асоба, падазраваная ў датычнасці да знікнення апазіцыянераў. За кратамі ён правёў некалькі гадзінаў і быў адпушчаны паводле звестак на асабісты загад Александра Лукашэнкі. Пасля выхаду на волю публічна заявіў, што гатовы выканаць любы загад прэзідэнта. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак бачыць у цяперашнім вяртанні Дмітрия Павліченкі пэўны сімбаль. Маю думку, гэта ўсё ж таки свідчить об тим, що влада вимушена крыху підправляти свій твар. Павлюченко ми не раз бачили на тлі своєї бригади на вулицях, в боротьбі з демонстрантами. І з цієї публічної посади його прибрали. Але відомо, що серйозних системних груп в Україні не відбулося. І такі люди по-ранішому потрібні. Влада продемонструвала, що своїх вона не кидає. І таким чином він формально пішов навіть на повищення. У пресовій службі внутрішніх військ не одразу сказали на питанні, чи означає нова посада Павлюченки підвищення по службі. Про скільки хвилин оттуль потелефонували і передали, що це призначення рівнозначне. Розповідав Олег Грузділович. У ефірі Радіо Свобода з вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Представник Рособоронэкспорту Миколай Демидюк заявил про махчимость разгортывания в Беларуси российской бригады противоракетной обороны. Комментаров этой заявы с белорусского боку покуль няма. Премьер-министр Беларуси побывал с визитом у Латвии. Сергей Сидорский заявил, что Беларусь чакая решение Международного валютного фонда на конт выделения кредиту у 2 миллиарды доляров найближайшим часом. Американского громадянина Эммануэла Зельцера накировали отбывать покарание в Могилевскую колонию агульного режима. Дмитрий Павліченко, який раніше командував бригадою спеціального призначення внутрішніх військ, отримав нове призначення. Він став намісником командира корпусу охови громадського апарату внутрішніх військ Білорусі. Національний банк Білорусі підвисив до 11% ставку рефінансування. Комерційні банки в відказ рихтуються підвисити процентні ставки по споживецьких кредитах. У Могилеве открыли помник ахвярам Голокосту. У тутейшим гетто в часе войны было забито каля 10 тысяч габреев. Говорить Радіо Свобода, протягуємо програму. Як пережити економічний кризис, кожен вирішає по-своєму, тим більше, що зима не за горами. Як люди рихтуються до зими, що назапашують, чого остерігаються? Отказували жихари Гомеля, які приходили сьогодні на Прудковський ринок робити закупки на зиму. Все заготовили. От помідор і до огурців, і бульбу, все в общем. І муки, і сахару, все заготовили. Дачі нету, все купляємо. Здоров'я нету, кинули вже працювати на дачі. Дешевле виходить. Дорога, і все, якщо все посчитати, навоз тепер дорогий купляти. Так дешевле купити тут. У Гомелі на квартиру привезуть. Я один, пожилой вже. Пішов, купив, поїв, як прийдеться. Возьму сетку картошки, качан капусты, съем, потом еще, куда его, много. Все подряд. Картошечки у нас вот на троих, допустим, так мы 300 килограмм берем. И лучок, чесночок, баночек 15 на огурчиков. На огурчики это уже все сделано, капусточка сделана. Никаких кризисов. Практически ничего, кроме картошки. Возможности хранить негде. Заготовленный или лук, или картошку, или капусту, негде хранить. Подвала нету, а на балконе много не нахранишь. Жихари Гомеля рассказывали, як яны рыхтуюцца до зимы. Сярод вымираючых беларускіх вёсак Калодчына вельмі вылучаецца сваёю цывілізаванасцю. Тут добры асфальт, тут будуюцца не тыповыя аграгарадошныя, а сапраўдныя дамы. Тут няма праблем са святлом і старымі дрэвамі. У чым сакрэт такога пераўвасаблення вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Передачу Дмитра Бартосіка «Падарожжа свабоды» слухайте хвілін праз 25. У ефіры Радіо Свабода на чарзе наша экспертыза. Як може паўплываць чаканая дэвальвацыя расійскага рубля на беларускую эканоміку і на беларуска-расійскія дачыненні, у тым ліку фінансавыя? Чаму Беларусь застаецца адзінай краінай сярод суседзяў, якая не жадае дэвальваваць сваю валюту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Барыс Жаліба і палітолаг Аляксандр Ласкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Рашэнне расійскага кіраўніцтва пайсці на пэўную дэвальвацыю расійскага рубля ставіць і новыя пытанні для беларускай эканомікі і для беларуска-расійскіх дачыненняў. Найперш я хачу спытаць у спадара Жалібы пра эканамічны аспект гэтага рашэння. Як дэвальвацыя расійскага рубля можа паўплываць на беларускія прадпрыемствы, найперш тыя, для якіх галоўны рынак збыту гэта Расія? Ну, есть ведомые экономичные закономерности. Если твоя национальная валюта ослабляется, то это выгоднее национальным экспортерам. И это невыгодно национальным импортерам. Вот с этого пункта гледжения гоже будет белорусским экспортерам. За их продукцию, если различиваются за нее российскими рублями, то будут различиваться больше данными российскими рублями. И потерпят наши экспортеры, это какие отремливают выручку в российских рублях. Але нашим импортерам то будет выгоднее, потому что набывать российские рубли им будет больше данным курсом. Еще можно сказать, что нам выгоднее было бы различиваться в российских рублях с Россией за энергоносбиты, потому что нам набывать данные российские рубли будет легче сегодня, ниже вчера, когда они были больше дорогими в отношении до доллара и до белорусского рубля. Спрашивали бы, но это умовный лад, а вот на сегодняшний момент все первоважные разлики у белорусско-российском товарозвороте, они ведутся в долярах? Нет, так сказать нельзя. Ранее у нас больше половы разликов с Россией было в долярах. А сегодня 10 треть в долярах, 1/3 в евро и где-то около 1/3 в российских рублях. Одразу можно сказать, что схуднеют наши резервы, какие имеет наша держава, в особенно Национального банка. Потому что частка резервов у нас в национальном вымерении различивается в российских рублях. И они будут перелишены в сторону поменьшения. Дякую, господар Жалиба представил экономичный аспект решения об девальвации российского рубля. Теперь можем поговорим про политический аспект этого решения, и он, безумовно, есть. Типа, уплывает это на интеграционные отношения Беларуси и России. Ведомо, что теперь Россия настаивает, как Беларусь переходила на российский рубль не только в разликах, але на вот перспективе и в огуле. Теперешняя объявленная девальвация российского рубля не меняет привабность этой идеи, нечто меняет у этих экономичных политических отношениях Беларуси и России. Александр Клеласко. Я думаю, что это такой стрессовый чинник, який примушает белорусское керавництво лишний раз задуматься на конт серьезных негативных наступствов мощной привязки до России и экономичной, и политической, якая склалась исторично за годы так званой братней интеграции. Я нагадаю, як только пошли первые хвали финансового кризису, белорусский президент попросил встречи с российским коллегом Медведевым. Найперш перед телекамерами одразу белорусский гость почал выкладывать то, что, видать, его наиболее хвалявало, и высветлилось, что амаль что полова золотовалютных резервов у российских рублях, махчима это была гипербола, вот, кажут специалисты, однако еще одно отчувалась великая тревога, и навод подбивку растлумачил белорусский лидер, что утекали от американских санкций, умовлял, тому с доляров перевели в российские рубли, яйки у инший кошек склали, оказалось, что той кошек так само вельми ненадейный. Зараз особливо, коли пошли размовы про девальвацию российского рубля, еще более есть подстава задуматься, потому что, снова же, кажут адмысловцы, выратованием для курса белорусского рубля может быть кредит от МВФ. А МВФ накидая свой некий план реформу. Короче, Беларусь межволи мусить утягиваться у процесса экономичной трансформации. Я думаю, что в этом сенсе нема лиха без добра. Господар Жалиба, вокруг Беларуси все иншие краины девальвуют свои валюты. Мы бачим, как это отбывается и в Украине, и вот теперь навод России. Это решение России может подштурхнуть и белорусское керавництво до девальвации белорусского рубля? Ти яно будет заставаться на своих тривалых ранейших позициях? Ну, это такой больше психологичный момент. В России девальвируют, украинцы давно гривну свою завалили на 20%. Я думаю, что на сегодня Национальный банк не повинен мощно девальвировать наш рубль в отношении до доллара, хотя некоторые прикметы есть. Еще недавно было 2120, зараз уже там 2129. То есть такая девальвация есть, а лишь и она такая легкая. А в обменниках 2160 уже? Это инше. Обменники уличивают попыт и пропанову от насельництва. Не задрали цены специально. Это доходы для коммерционных банков. Если допустит резкую девальвацию наш Нацбанк, то самое страшное, когда вкладчики кинутся в банки и будут забирать валютные депозиты, альбо конвертовать рубли в валюту, вытягивать из банка. Вот это нельзя Национальному банку допустить. И я думаю, он это разумеет. І пакуль ёсць эканамічная магчымасць не дапускаць моцнай дэвальвацыі, ён будзе трымацца з курс нашага рубля, беларуска будзе трымацца долара. Александр, але калі паглядзець на гэта менавіта з палітычнага і псіхалагічнага пункту гледжання, наколькі, здаецца вам, абгрунтавана рашэнне так цвёрда трымаць беларускі рубель, чаму менавіта беларускае кіраўніцтва в адрозненні ад цяпер ужо ўсіх суседзяў вакол трымаецца менавіта за трывалы курс рубля? Рэч у тым, што беларускае кіраўніцтва найперш трымаецца за свой ідэалагічны фетыш. Гэта фетыш стабільнасці. Гэты стабільны курс, а адно з адлюстраванняў ідэалагічнага пастулата пра стабільнасць. Па-другое, не будзем забываць, што пры ўсёй нелюбові да імперыялізму ўсё ж такі сярэдні заробак, ягоная дынаміка ў нас заўсёды вымяраецца менавіта ў заакіянскай імперыялістычнай валюце. І тут ужо паабяцаны залатыя горы, здаецца, да канца пяцігодкі там пад $1000 было ў свой час абяцана. І зараз уявіце сабе, калі курс даляра папаўзе, гэта ж адразу ляснуцца ўсе прыгожыя паказчыкі дынамікі росту сярэдняга заробку. Карацей, на вачах развальваецца вось гэты сацыяльны кантракт паміж беларускім урадам і насельніцтвам. Разам з тым, беларускія ўлады, яны прагматычныя, яны не самазабойцы. Я думаю, што калі дойдзе да вось калізіі, да такого драматычнага выбару, хай сабе пакрысе, непаслядоўна, але ўсё ж пойдзе той самы працэс эканамічнай трансфармацыі, але Беларусь нікуды не падзенецца ад глабальных працэсаў. У экспертызе свабоды эканаміст Барыс Жаліба і палітолог Александр Класкоўскі абмяркоўвалі ўплыў чаканай дэвальвацыі расійскага рубля на беларускую эканоміку і на беларуска-расійскія дачыненні. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. У эфіры званкі на свабоду. Вандалізм у Курапатах, міжнародны фінансавы крызіс, просьба аб крэдыце на міжнароднага валютнага фонду, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Супраць двух непаўналетніх зламыснікаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах, упершыню распачата крымінальная справа. Ранейшыя шматлікія акты вандалізму ў курапатскім лесе застаюцца нераскрытымі. Каментар слухача. Зиновьев, при антибелорусском режиме органы сориентированы на борьбу с белорусскостью, им не до вандализма. Дякую. У Могилеве открыты помнік габреям, ахвярам нацизму. На гэту тему наступное телефонование. Хочу звернуть вашу увагу на отсутность размову про знищение габреев у горках могилевских. Хорошо помню, як моя мати... Уже покойная носила ежу у лес, где ховалася жанчина габрейка с двумя своими сынами моего взросту. Батька яких был летчиком в армии. Моя мать видела, як расстреливали фашисты колонны габреев, подгоняемых к яме. Это место треба ушановать, як и остатнее. Дякую, жыхар Мінска. Міжнародны валютны фонд працягвае перамовы з афіцыйным Менскам пра выдзяленне Беларусі крэдыту памерам 2 мільярда даляраў. Выказванні на гэтую тэму. В публичных выступлениях наш провадыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорьевич просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Я бы на месте МВФ за такие слова не дал бы Григорьевичу ни цента. Пусть научится подбирать выражения, когда выступает. Настоящий политик, прежде чем сказать, каждое слово взвешивает. Да и народная мудрость гласит, не плюй в колодец, может придется водички попить. Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканоміку Беларусі – тэма наступнага тэлефанавання. Обмен товарами, так званый бартер, это значит, у бюджета грошу нема. В обмену бывает и карцер, тюрьма. Нема бюджету, пошла инфляция в галоп, зарабил грошовый станок. Тогда за миллион купишь пачечку куриной бланки у свой бульон. Думай, белорус, тераби свой вуз. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму. На белорусских телеканалах прогучала лишба, что в Беларуси 14% католиков, и что эта конфессия на другом месте по колькости верников. Чи можно доверять этой лишбе? Коли брать православную конфессию, якая лечится самой массовой и ведучей, то треба отзначить, что у ей шереги залечили у всех православных атеистов. У католицкой конфессии атеистов нема, там соправдные верники. Тады махчима католицкая конфессия является самой массовой и ведучей. И може не варто лечить кольки верников у католицкой и православной конфессии. Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Одразу после новинок слухайте передачи «Поштовая скринка 111» и «Подорожжа свободы». Шесть годин 30 хвилин у Минску, Пражской студии Алена Струва. Сегодня у Беларуси в свете. 6 годин раницы у Минску, Пражской студии. Вы слушаете новины сегодня у Беларуси и в свете. Министры обороны краин НАТО проведут сегодня у Таллине неофициальные перамовы со своим украинским коллегом Юрием Ихануровым на тему будущего сябровства этой усходнеевропейской краины у Альянсе. Напередодні министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Россия не повинна перешкоджать жаданню колишніх советских республик будовать близкие дочинения с Заходом. Керівники дипломатичних відомств США, Великобританії, Китаю, Франції, Німеччини, Росії зустрінуться сьогодні у Парижі, каб обміркувати іранську проблему і шляхи по спиненню Іраном ягоної ядерної програми по узбагаченню урану. За виключенням Росії і Китаю, усі остатні удільники сьогоднішньої зустрічі виступають за уведення чергових санкцій супроти Ірану, поводля Тегерана ягоної ядерної програми, накерованої на мирні мети. Іран провел випробування нового покоління ракет класи «Земля-Земля» з радіусом діяння, які робить досягальним Ізраїль. Міністр оборони Ірану Мустафа Мухаммед Наджар заявив, що вироблені у Ірані ракети «Седжел» мають надзвичай високі можливості і створені тільки у оборонних метах. День тому СМІ повідомили про випробування інших іранських ракет, які називаються «Самен» каля межі з Іраком. На поўдні Афганістану у горадзе Кандагар пры выбуху замінаванай машыны загінулі найменей 6 чалавек, больш за 40 былі параненыя. Паводле ўладаў, смяротнік падарваў машыну ў цэнтры гораду па дарозе паміж мясцовым офісам выведкі і будынкам кіруючай рады правінцыі. Верховная Рада Украины проголосовала за отставку спикера парламента Арсения Яценюка. Отхиление Яценюка домогались партия региона, блок Литвина и коммунисты. У ефіры «Свабода» ви слухаєте новини до белорусских подій. Представник Рособорони експорту Миколай Дземедюк заявив про можливість розгортування у Білорусі російської бригади протиракетної оборони. Коментарів гэтай заяви з білоруського боку пакуль нема. Герт Арнс, керівник назиральника ОБСЕ на парламентських виборах у Білорусі у вересні, заявив у Києві, що старшиня Центральної виборчої комісії Ярмошина повинна бути виключена зі спису неуїзних у Еврозв'яз. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях праз півгодини. У ефіри «Радіо Свобода». З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Некоторі теми сьогоднішньої програми

А калі так, як сёння, ну дык мала хто там чаго захоча. Так, ну сёння што, мала ли там, каму захочацца. Заявіў свабодзе дырэктар Ляхавіцкага малочнага заводу Вячаслаў Жукоўскі. Як перажыць эканамічны крызіс, кожны вырашае па-свойму. Тым больш, што зіма не за гарамі. Як людзі рыхтуюцца да зімы? Што назапашваюць? Чаго асцерагаюцца? Адказвалі жыхары Гомеля, якія прыходзілі сёння на прудкоўскі рынак рабіць закупкі на зіму. Все заготовили. От помидор и до огурцов. И бульбу, все в общем. На даче дешевле получается. Дорога, и все, если все посчитать, навоз теперь дорогий куплять. Так дешевле купить тут. У Гомеля на квартиру привезут. Я один, пожилой уже. Пошел, купил, поел, как придется. Возьму сетку картошки, кочан капусты, съем потом еще, куда его много. Все подряд. Картошечки у нас вот на троих, допустим. Так мы 300 килограмм берем. И лучок, чесночок. Баночек 15 на огурчиков. Ну, огурчики, это уже все сделано. Капусточка сделана. Никаких кризисов. Практически ничего, кроме картошки. Возможности хранить негде. Заготовленный или лук, или картошку, или капусту. Негде хранить. Подвала нету. А на балконе много не нахранишь. Все заготавливаю. И картошку, и огурцы, и помидоры, и лук, и капусту. Ну все, все. Вот на машинах беру. Нет здоровья уже на дачах выращивать. Приходится идти покупать и заготавливать. Ну, например, бульбы мы вдвоем с дедом 200 килограмм, 250. Где 600, где 500 рублей килограмм. Дорого бывает для нас, пенсионеров, с ярмарки. Силы не хватает притянуть. Тут, конечно, ближе. Заготовимся, да какой может быть кризис? Если хочешь, значит, надо заготавливать. У меня дача, я картошку рощу, свеклу, морковку, яблок нет. Остальное я заготавливаю сама. Огурцы, помидоры, все консервируем. Яблоки наросли, то морковки натерт. Бульбу легче купить. Здесь на рынке не надо трудов. А 400, вот сейчас уже 550, я смотрю. Капусточку, морковочку, свеклу, картошку. Это такое основное. Ну, яблоки это у нас в огороде выросло. Но морковка почему-то урожая не дала, свекла урожая не дала. У нас на даче воды нет. Ее не натаскаешь, чтобы поливать, а все любит водичку. Жыхары Гомеля расказвалі, як яны рыхтуюцца да зімы. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Рызе па выніках паседжання кіраўнікоў урадаў Беларусі і Латвіі кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту на 2 мільярды даляраў у найбліжэйшы час. На гэтую тэму выказваюцца нашыя слухачы. В публичных выступлениях наш провадыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорьевич просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами. Звонки на свободу. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. У эфіры «Свабода». Былога камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрыя Паўліченку, які падазраецца ў датычнасці да знікнення ў дзеячоў апазіцыі, прызначылі на новую пасаду. Дэталі высвятляў Алег Груздзіловіч. Загад аб новым прызначэнні Дмітрыя Паўліченкі падпісаў міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, які, дарэчы, таксама падазраецца грамадскасцю ў датычнасці да палітычных знікненняў. Павліченка будзе служыць намеснікам камандзіра корпусу грамадскага парадку ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. Прэсавы сакратар ўнутраных войскаў Сергей Кабакевіч паведаміў сваводзе пра новыя абавязкі палкоўніка. Само словам, замкамандзіра корпуса охраны общественного порядка по боевой подготовке, оно уже что-то определяет. До кастрычніка 8 гадоў Дмітрый Павліченка камандаваў асобнай брыгадай ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. У ёй нібыта існаваў эскадрон смерці, якому прыпісваюць забойства кіраўніка мінскай філіі РНЕ Глеба Самойлова, а таксама выкраданне і забойства апазіцыянераў Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара, бізнесоўца Анатолія Красовскага, журналіста Дмітра Завадскага ў 1999-2000 годах. Вольга Завадская, маці зніклага аператара ОРТ, кажа, што месяц таму, калі даведалася пра стаўку Павліченкі, не дала веры, што яго звольнілі па-сапраўднаму. Верна, умные люди, которые могут сделать все буквально по одному только кивку головы первого лица. Поэтому, естественно, он приближает их к себе и ставит именно там, где это нужно для того, чтобы сберечь этот аппарат, сберечь этот строй. У конце 2000 года Дмитрий Павлюченко был арештован поводу постановы старшини КДБ Владимира Мацкевича, как особо подозреваемая в дотычности до возникновения оппозиционеров. За кратами он провел несколько годин и был отпущен поводу известок на особистый загад Александра Лукашенко. После выхода на волю публично заявил, что готов выполнить любой загад президента. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак бачит в теперішнім вертанні Дмитрия Павлюченки певный символ. Мою думку, это все-таки свідчить об тем, что влада вимушена крыху подправлять свой твар. Павлюченко мы не раз бачили на тле своей бригады на улицах, в разбе с демонстрантами. И с этой публичной посады его прибрали. Але видовочно, что серьезных системных групп в Украине не отбылося, и такие люди по-ранейшему потребны. Влада продемонстрировала, что своих она не кидает, и таким чином он формально пошел на повышение. У пресовой службы внутренних войск не одразу сказали на питание, те означает новая посада Павлюченки подвышение по службе. Про сколько хвилин оттуль потелефоновали и передали, что это призначение равнозначное. Расповедал Олег Груздилович. У эфира Радио Свобода, с вами далее Валер Калиновский. Нагадаю, темы дня. Представник Рособоронэкспорту Миколай Демидюк заявил про махчимость разгортывания в Беларуси российской бригады противоракетной обороны. Комментаров этой заявы с белорусского боку покуль нема. Премьер-министр Беларуси побывал с визитом у Латвии. Сергей Сидорский заявил, что Беларусь чакая решение Международного валютного фонда на конт выделения кредиту у 2 миллиарды доляров наиближайшим часом. Американского громадянина Эммануэла Зельцера накировали отбывать покарание в Могилевскую колонию агульного режима. Дмитрий Павлюченко, який раней командовал бригадой специального призначения внутренних войск, отримал новое призначение, и он стал наместником командира корпусу аховы громадского парадку внутренних войск в Беларуси. Национальный банк Беларуси подвысил до 11% ставку рефинансования. Коммерцийные банки в отказ рихтуются подвысить процентные ставки по споживецких кредитах. У Могилеве открыли помник ахвярам Голокосту. У тутейшим гетто в часе войны было забито каля 10 тысяч габреев. Вы слухаете Радио Свобода. Промысловые предприемства у регионах мусят отмовлять своим працовникам у материальной допомозе и грошовых премиях, належных поводле коллективной домовы. Про такие факты у городни и Бобруйску мы поведомляли учора. Сегодня такие же звездки пришли с Борисова. Подробязности у Вячеслава Кулика. Жыхар Барысаў Александр Давыдаў, які працуе на заводзе «Аўтагідраўзмацняльнік», паведаміў сёння, што дырэкцыя прадпрыемства адмаўляе шараговым працаўнікам у матэрыяльнай дапамозе. Рэжым жорсткай эканоміі. Были такие социальные выплаты, сегодня был у нас человек дирекции. И там накопилось заявление о материальной помощи очень много, и мы собирались это рассмотреть. Директор сказал, никаких материальных помощи, потому что нет прибыли. То есть откинуть эту кучу заявлений. Унитарное предприемство «Аутогидроузмацняльник» вырабляет рулевые механизмы, цилиндры и иншие компоненты для автомобильной техники. 80% продукции отгружается в Россию. З-за гэтага цяпер і праблемы. ГАЗ, ПАС, КАМАЗ і іншыя заводы церпяць ад фінансавага крызісу і адмаўляюцца ад паставак камплектуючых з Беларусі. У крызіс паступова ўцягваецца і найбуйнейшае прадпрыемства ў Барысаве – завод аўтатрактарнага абсталявання. Паводле прагнозу старшыні прафсаюзнага камітэту БАТЭ Сергія Бузо, найгоршая сітуацыя чакаецца ў снежні-студзені. Як они уйдуть з 25 декабря, росіяне, і все, і там цілий місяць не будуть вони працювати. Тобто російські банки не працюють, ніяких платежей, нічого проходити не буде. Так? Як нам виходити з цієї ситуації? А вот як суразмоўца тлумачыць, чаму терпяць менавіта партнеры расійскіх прадпрыемстваў. И тот же вот газ уменьшает свой объем до 35%. А тот же гидроусилитель на этот газ поставляет 90% своей продукции. И это все вот цепочкой идет. И у того Белаза вон все дворы заставлены. У экономичного кризиса, який набирая силу, есть и политический аспект. Над ним разважает Сергей Антончик, лидер рабочих страйков в 1990-е годы. Кризис таки был. буйний, на мой погляд, не буде. Той кризис, після якого там буде сотні тисяч без праці. Він може повести, наприклад, керівник країни на інфляцію, може запустити станок, щоб вкидувати пусті гроші, але щоб люди угалечили в один день. Я думаю, що цього в Білорусі не буде. А раз цього не буде, то активного супротивлення не буде. Це суб'єктивний пункт гледжання. Підкреслює Сергій Антончик. Об проявах економічного кризису в Білорусі ми будемо говорити у наступній передачі «Експертиза свободи». Репортаж відказує на питанні «Що? Де? Коли? Як?». На питання «Чому?» відказує «Експертиза свободи». Аналіз актуальних подій, нових фактів і бягучих тенденцій. Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами. Шукаємо відкази на хвалях свободи. Гуторку експертів свободи об тим, наскільки можуть допомогти сьогоднішній білоруській економіці бартер, відкладання платежів та інші економічні методи, властиві 90-м годам, слухайте хвилин прос 30, а ми протягнемо економічну тему наступним повідомленням. Від сьогоднішнього дня Національний банк Білорусі підвищив ставку рефінансування до 11%. Білоруські банки, які в останні роки активно забезпечували громадян споживецькими кредитами, у тим ліку на набуття квартирів і автомобілів, рихтуються підвищити свої процентні ставки. Чи буде це дотичиться тільки нових клієнтів, чи так само і тих, хто вже виплачує позику, висвітляв Ігор Корній. Сёлета ставку рэфінансавання змянялі ўжо 4 разы, апошні раз у сярэдзіне кастрычніка. З аднаго боку, такі крок стымулюе падвышэнне прыбыткаў па банкавых укладах. З іншага, аўтаматычна растуць выплаты па крэдытах. У большыні банкаў запэўніваюць, перагляд працэнтнай стаўкі будзе тычыцца толькі новых кліентаў, якія не паспелі пракрэдытавацца да фінансавага крызісу. У кредитному відділі банку «Москва-Мінськ» одного з лідерів щодо кількості кредитів, видадених фізичним особам, повідомили. Умови погашення кредиту для сталих клієнтів залишаться ранішими. Щоб увеличити процентну ставку, хоча це і оговорено в договорі, що ми маємо право в односторонньому порядку увеличити процентну ставку, треба обов'язково з кожним клієнтом заключити дополнительне соглашення. Тільки після того, як ми заключили соглашення, отримали согласие кредитополучателя, ми маємо право йому увеличити процентну ставку. А так як у нас більш количество клиентов, это не очень реально. На вновь заключаемые договора мы ее можем увеличить. От початку кастрычника некоторые банки свои тарифы переглядели уже двойче. По споживецких кредитах ставки в среднем выросли на 10%. Аутокредитование у валюте подвысилось на 7-9%, на жилье на 5-8%. При этом коррекцию зазнали максимальные померы кредитов. Так, Приорбанк кредит на кватеру обмежував 35 тисячами доляров. Тим часом, як ще недавно, верхня плянка складала 150 тисяч. Шерех банков увогуле припинив видачу валютних кредитів, а рубльові підштурховують до питання про їх метазгодність. Прикладом, автокредит у ВТБ банку можна взяти по 22-24% годових, на жилье по 21,5%. Повеличилися терміни розгляду заявок – від нескольких днів до 3-4 тижнів. Аналітик фінансового порталу «Інфобанк Бай» Катерина Смірнова лічить, що нові ставки справді можуть наполохати клієнтів, однак ранішим кредитоотримальникам перегляд тарифів навряд чи погрожає. Частью юридичних лиц я знаю, що действительно повышение процентов по кредитам происходит. А по физлицам банки так не делают. Если физическое лицо подаст в суд, это не очень приятная вещь для банка. Пойдет один человек и выиграет, пойдет за ним просто череда. Зачем это кому-то из банков нужно? На тлі економічної неокресленности спеціалісти радять не спішатися починати кредитну історію, не тільки з причини процентних ставок. Експерти прогнозують скорочення лишніх людей та зниження заробків по всім секторам економіки. Розповідав Ігор Корній. Ночна свобода. Кожен будний день від 22 години. Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич, який відказав на питання навідників нашого сайту. Ми розкажемо про книгу білоруської поезії, яка вийшла по-літовську, про суд над людьми, які відмовляються отримувати пашпорти з особистими номерами. А ви далі залишаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сёння ў Магілёве адкрылі помнік ахвярам галакосту. У тутэйшым гета ў часе вайны нацыстамі было забіта каля 10 тысячаў габрэяў. Помнік з высечанымі ў камені далонямі сімвалам душ людзей, якія загінулі ў гета, усталявалі на вуліцы Віленскай. Рэпартаж Андрэя Пелагубава. На открытие помника пришло шмат людей. Молодь, люди сталого веку, якія стратили у гета свояков, представники религийных да культурных габрэйских суполок, а так само улады. Приехал на урачистости первый секретар амбасады Израиля у Беларуси Александр Карэў. На митингу с нагоды открытия помника першим выступил старшиня Могилевского гарвыканкаму Виктор Шорыков. Ён отзначил, что сродки на помник габрэйская громада сбирала сама талакой. Александр Карэў выказал удячность мясцовой улады владе за содейничание во усталявание помника ахвярам Голокосту. Очень важное для меня, как представителя государства, которое было создано на расколках этого ужасного времени. Могилевские габреи не один год домогались усталявания помника. Навум Йофе один из рупливцев этого руху. Для меня лично этот знак имеет колоссальное значение. То, что здесь гетто было, я знаю с детства. Дом, в котором мы поселились, стоял как раз вот здесь, под горой первой. В нем тоже было гетто. Мы это чувствовали постоянно. Для меня это место святое. У гетто загинуло шмат свояков могилевца Кима Кузника. На урочистости он не мог стримать слез. Это в память, это... Вы понимаете, дедушка, бабушка, тетки, 5 сестер погибло здесь. Дети их не все, больше 18 человек. У гетто загинули и свояки старосты Могилевской синагоги Симона Глаштейна. На ягоных вачах так само слезы. Ён кажа. Память, она является обороной будущего. Память бронит нас от фашизма. Каб он не отбылся, каб у людей хапило розуму не дойти до этой жудостной ступени падзення. Мы ставим помники. Макет помника распрацовал могилевский скульптор Андрей Воробьев. Это мой родный город, тому на мне была отказанность велизарная, внутренняя перед собой. Мне не соромно за то, что я зарабил. Мне приемно, что моя праца будет стоять тут за всюду и переживе меня. И люди будут приходить и докранаться до этого отбитка у рук. Высеченные отбитки долонью на камяне основной элемент помника. Поводле задумы майстра, коли человек докранает до долоні, ён адчувае душу чалавека, які загінуў у гета. Першымі пасля адкрыцця помніка да адбіткаў далоню на камяні прыклалі свае рукі Віктор Шорыкаў, Александр Карэў ды старшыня габрэйскай грамады Барыс Гальденберг. Да помніка леглі кветкі і паводле габрэйскай традыцыі каменьчыкі, якія загадзя прынёс Наум Йофе. Рэпартаж з Магілёва падрыхтаваў Андрэй Белагубаў. А зараз слово наведнікам нашага сайту свабода.орг. З каментарамі да матэрыялаў на нашым сайце вас пазнаёмяць Сергей Абламейка і Юрась Бушлякоў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко выказаў зацікаўленасць у наладжванні дыялогу са Злучанымі Штатамі. У інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal ён заявіў: «Усё залежыць ад Амерыкі, калі Амерыка зацікаўлена ў развіцці з намі дачыненняў без выбудоўвання нейкіх дадатковых бар'ераў і папярэдніх умоваў, то мы сур'ёзна ў гэтым плане прасунемся, і амерыканцы будуць задаволеныя супрацоўніцтвам з Беларуссю». Канец цытаты. Ніхто з нашых чытачоў не падтрымаў жаданне кіраўніка Беларусі. Усе аўтары каментароў паставіліся да яго крытычна. Напрыклад, чытач «Белы мігрант» напісаў: «У пана кіраўніка Рэспублікі Беларусі ёсць праблемы з памяццю. Пры ім у Беларусі збілі 2 амерыканскіх пілётаў паветранага балёна пад бярозаю і не знайшлі ніякіх шпіёнскіх прыладаў і ядзернай бомбы. У такіх выпадках належыць прасіць прабачэння у сем'яў забітых і плаціць мільённыя кампенсацыі. Лукашэнка не зрабіў гэтага дасюль, а яшчэ ж навырабляў розных выбрыкаў з амбасадаю США». У інтэрв'ю Wall Street Journal Лукашэнка таксама параіў Бараку Абаму выконваць перадвыбарчыя абяцанні. З гэтай нагоды чытач Северын Глеб нагадаў Лукашэнку пра яго ўласныя перадвыбарчыя лёзунгі. «Я ад душы пасмяяўся, чытаючы разважанні пра палітычнае банкруцтва таго, хто не выконвае перадвыбарчых абяцанняў. У 94-м нехта грозіўся вярнуць патрачаныя грашовыя ўклады таварамі, вяртае і да гэтай пары, і яшчэ 100 гадоў вяртаць будзе. Гэта калі не прыгадваць пра абяцанні таго ж Краснабая даць нечуваную свабоду прэсе, напрыклад». 1 лістапада ў Курапатах упершыню былі злоўленыя вандалы. Іх затрымалі актывісты кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ. Заведзена крымінальная справа, затрыманыя маладзёны змешчаныя ў следчы ізалятар. Сёння ў нашым ранішнім эфіры гэтую падзею пракаментаваў першы адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. Ён заявіў, што калі грамадскасць будзе пільна сачыць за следствам і працэсам, то вандалы сапраўды могуць быць пакараныя. У каментары да інтэрв'ю з Зяноном Пазняком чытач Лявон напісаў: «Калі зло не асуджанае, дык яно мае здольнасць расці і пашырацца. На жаль, расійская імперская ідэя, закамуфляваная пад камуністычную, не была асуджаная усесветным грамадствам. Працэс мог бы паўплываць не толькі на прыхільнікаў гэтай ідэі ў той жа Еўропе, але і на расійцаў. Але, на жаль, не хапае палітычнай волі». Чытач Павел з поглядамі Зянона Пазняка не згодны. «Спадар Пазняк, шкада мне вас з такім настаўленнем. Вы ніколі не дасягняце поспеху ў справе адраджэння незалежнасці нашай краіны. Усіх, апроч сябе, лаяць не можна. Мне здаецца, што таму, хто хоча, каб было лепей, трэба імкнуцца пазіраць на рэчаіснасць пазітыўна. Дэпрэсія чалавеку не дае перспектывы. Жадаю вам моцы духа». Але з Павлам не згадзіўся чытач Мікола. «Шкада вас, у Зянона ўсё ў норме з галавою. Ён не абакраў народу Беларусі і не расстрэльваў апанентаў. Зянон Пазняк – сумленне і гонар беларускага народу». З меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабоды» вас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Юрась Бушляков. Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце. Самые вострые пытания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.org. Звертаю вашу увагу, што адразу пасля выпуску навінаў прагучыць запіс адказаў экс-кіраўніка Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Багданкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту, а таксама перадача «Экспертыза свабоды».